Mihail Zoshchenko, Apollon ve Tamara. Seslendiren Akın Altan. 1. Bir zamanlar bir kentin büyük Prolomnaya sokağında Apollon Semyonoviç adında biri yaşardı. Piyanist olan bu zatın soyadı Perepençuk'tu. Perepençuk soyadına Rusya'da pek rastlanmaz. Bundan ötürü okuyucularım yanılıp sağlık memuru Fedor Perepençuk'tan söz edeceğimi sanabilirler. O Perepençuk, hastanede hastaların kayıt işlemlerini yapardı. Her iki Perepençuk'un aynı zamanda yaşamaları ve aynı sokakta oturmaları biraz tuhaf değil mi? Karakterlerine gelince, birbirlerine çok benzerlerdi diyemeyeceğim. Özellikle yaşama karşı kuşkuculuklarıyla birbirlerinin kopyasıydı diyeceğim. Aralarındaki tek ayrıcalık, sağlık memuru Perepençuk'un daha önce ölmesiydi. Kendine astığı için buna öldü demekle bir yanlışlık yapmış olduğumu ben de biliyorum. Gazeteler bu haberi o günlerde sağlık memuru Perepençuk umutsuzluğa kapılıp görevi başında intihar etti diye ballandıra ballandıra yazmışlardı. Umutsuzluğa kapılmak kadar saçma bir şey yok bu dünyada. Bunlar işsiz güçsüz gazete muhabirlerinin uydurmaları. Perepençuk nerede, yaşama küsüp kendine asmak nerede? Bakın biraz daha yüzeysel düşünürsek bu işin aslı şöyle olabilir. Adam bir yaşamış, iki yaşamış, bakmış ki yaşam anlamsız ve tek düze. Kızıp kendini öldürmüş. Hepsi bu. Hele Perepençuk'u yakından tanıyanlardan, gazetelerin görüşüne katılanına hiç rastlamadım. Piyanist Perepençuk için böyle bir şey deselerdi, bu sav bir dereceye kadar su götürürdü. Çünkü o, gününü gün eden, yaşamın tadına varmış bir kişiydi. Sonraları bir sürü nedenlerle, özellikle geçim derdine düşünce, yaşama karşı verdiği çetin savaşta yenildiğini anladı ve hep birden her şeyini yitirdi. İşte umutsuzluğa düşen asıl o oldu. Neyse, biz yine konuyu dağıttık. Apollon Perepençuk'a yeniden dönmek üzere, öteki Perepençuk'tan bir iki satır daha yazayım. Fedor Perepençuk'un güçlü yanı sağlam düşüncesiydi. Ayrıca kişilik sahibiydi. Kendini öldürmesinin nedeni ne yokluk, ne de yaşam kavgasıydı. Ölüm düşüncesi onda, çok okumuş büyük insanlarda olduğu gibi, yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamıştı. Onun hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılsa yeridir. Ama buna her, benim diyen yazar kalkışamaz. Çünkü hangi biyografi yazarı bu üstün kişinin yaşantısını gereğince yansıtabilir? Bunun için derin kültür sahibi olmak gerekir. İnsanlığın evriminden, evrenin oluşumundan, özellikle felsefeden anlamak gerekir. Hele bağlılık kuramını bilmiyorsan, boşuna kalemi eline alma. Hatta Fedor Perepençuk'u etüt edecek bir kişinin astronomi ve tarih bilmesinde de ben büyük yararlar görmekteyim. Apollon Perepençuk, bu bakımlardan da öbür Perepençuk'la hiç karşılaştırılamaz. Akrabaları darılmasınlar ama Apollon Perepençuk, Fedor Perepençuk'a bakınca çok boş bir adamdı. Hatta bir hiçti diyebilirim. Hoş, halası Adelaide'dan başka yakınlarının tümü de göçmüşler ya, varsın o da yeğeni hakkında yazdıklarıma gücensin. Ayrıca bu halanın incelikten anlayan cinsten biri olduğunu da pek sanmıyorum. İkisinin de dostlarından kimse kalmamıştı. Zaten Fedor ve Apollon Perepençuk gibi kimselerin dostları da olamazdı. Birincisi onlardan hiç edinmemişti. İkincisi ise yoksullaşınca ahbapları bir bir uzaklaşmıştı kendisinden. İnsanları, daha doğrusu yaşamı hor gören birinin nasıl dostu olabilir? Hele bu kimse bir de Fedor Perepençuk gibi çok içine dönük biri ise. Fedor'u biriyle konuşuyor gördüyseniz, kesinlikle bilin ki ona kendi dünya görüşünü anlatmaktadır. Karşısındakinin bu görüşlere katılıp katılmadığı ya da ne diyeceği vız gelirdi ona. Dinlemezdi bile. Dinlememekte de haklıydı. Dünyanın en bilge kişilerinden hangisi onun şu sorularını doğru dürüst yanıtlayabilirdi? İnsan niçin yaratıldı? Dünyada bir yükümlülüğümüz var mı? Yoksa yaşamın anlamı ne? Kuşkusuz bilgiç bir doçent ya da profesör bu soruları, varoluşumuzun nedeni bizden sonrakilere mutlu bir dünya bırakmaktır diye kestirip atar ama sorun öyle göründüğü gibi pek sade değil. O zaman Fedor Perepençuk gibi adamların akıllarına başka şeyler takılır ve derler ki, peki kendilerinden sonrakileri düşünemeyen şu hamam böceğiyle guguk kuşu neden yaratılmışlardır öyleyse? Üstelik insanın varlığı yokluğuyla dünyada hiçbir değişiklik yapmayacak guguk kuşunun varlığından acaba daha mı önemlidir? Gel de şimdi Fedor'un bu yüksek düşüncelerinin bir bölümünü de olsa anlatacak. Üstün yetenekli bir kaleme gereksinme duyma. Doğrusu biz bu ilginç kişinin işlerine burnumuzu hiç sokmak istemezdik. Ama onu uzaktan akrabası olan ilahiyat öğrencisi çalgıcı Apollon Semyonovich Perepençuk bir parça da olsa düşüncelerinde onu izlediğinden ve öykümüzün esas konusunu oluşturacağından Fedor Perepençuk'u zorunlu olarak andık. 2. Çalgıcı sözü hiç de aşağılatıcı bir sözcük olmasa gerek. Oysa bazı kimseler gibi Apollon Semyonovich Perepençuk da bu sözü toplulukta kullanmaktan özenle kaçınırdı. Özellikle hanımların bu sözden çok utanacaklarını sanırdı nedense. Apollon bir yerde piyanistim diyecek olsa ardından hemen artistim, serbest sanatçıyım gibi bir takım eklemeler de yapardı. Bence bunda utanacak bir şey yoktu. Bizimki müzikle hayatını zar zor kazandığından ve parayla başkalarını eğlendirdiği için kendini küçük görüyor olmalıydı. Gerçi oyuncu ya da ressamla karşılaştırılınca çalgıcılık biraz sönük kalıyor ama olsun, meslek meslektir. Bir de kör ya da sağır dilsiz çalgıcıların bu uğraşın saygınlığını yitirmesinde önemli rolleri oldu. Ayrıca çaldıkları bir şeye benzese bari. Bununla Apollon Perepençuk'u da bu sınıfa soktuğumuz anlaşılmasın. Sevimliliğiyle, yeteneğiyle, artistik canlılığıyla, duygusallığı ve coşkunluğuyla ona çalgıcı demek için bin tanık isterdi. Üstelik yakışıklı ve kibardı da. Yüzünden soyluluk akardı. Gururla ısırılmış alt dudağıyla ve görkemli profiliyle anıt gibiydi. Kimilerinde gülünç, kimilerinde iğrenç bir şekilde sallanan gerdanı bile bambaşkaydı onun. Şöyle başını hafifçe arkaya attı mı, eski Yunan uygarlığından bir şeyler anımsardınız. Ya alnına dökülen saçları, ya kadife ceketi, kemerine kadar sarkmış koyu yeşil kravatı, hangisini anlatacağımı ben de şaşırdım. Kısacası, Tanrı'nın övüp övüp yarattığı bir kimseydi Apollon Perepençuk. Hele balolarda, kapıda durup çevreyi gururla süzmesi yok mu? Hanımları eritir, bitirirdi. Zavallıların dizlerinin bağı çözülürdü. Onun için gözyaşı döken sosyete dilberlerinin sayısını kestiremem. Kocaları da karılarını da Apollon'dan öyle bir kıskanırlardı ki, koskoca bir memur hanımının bir çalgıcı parçasıyla çene çalması yakışık almaz bahanesiyle eşlerini çabucak uzaklaştırırlardı ondan. Geçenlerde bir genel sekretere karısının Apollon Perepençuk'la kırıştırdığını haber veren imzasız bir mektup gelmişti. Küplere binen genel sekreter tam 2 saat Apollon'un yolunu bekledi. Onu bir güzel ıslatacaktı. Gözü dönmüş koca, uzun saçlarına bakıp yanlışlıkla belediye meclisi üyelerinden birini dövmez mi? Bu olay kentte duyulunca zavallı koca el aleme eğlence konusu olmuştu. Böyle gülünç olaylar ard arda sıralanırken en gülünç olanı kimsenin dikkatini çekmiyordu. O da Apollon yüzünden çıkan aile kavgalarının, dökülen gözyaşlarının hiçbir asla esasa dayanmayışıydı. Çünkü adamcağızın kadınları baştan çıkaracak romantik görünüşünden başka bir suçu yoktu. Kendisi korkak denecek kadar çekingen biriydi. Gerçek sanatçı sanatından başka bir şey düşünmez diye kadınlardan köşe bucak kaçardı. Gerçi hanımlar ona gizli buluşmalar öneren cihim cuğumlu aşk mektupları yağdırıyorlardı ama onun o taraklarda hiç bezi yoktu. Apollon Perepençuk bu mektupları boş zamanlarında numaralayıp sırayla bir kutuya yerleştirmekle yetinirdi. Hepsi o kadar. Yalnızlıktan hoşlanır, yakınlarına sık sık ''Sanat gibisi var mı?'' derdi. Sanatına gelince fena sayılmazdı ama o sıralar Apollon'u cebinden çıkaracak ne virtüözler vardı. Bir de ''Anılar Sarınca Beni'' adlı kendi bestesi bir valsi vardı Apollon'un. Kupeçeski kulübünde bu valsi çalınca kulüp alkıştan yıkılırdı. Anlatacağımız öykü Apollon Perepençuk'un ününün en yaygın olduğu işte bu yıllara rastlar. O mutlu yıllarda Apollon ''Öylesine bir fantazi'' diye bir besteye daha başlamıştı. Bu yapıtını sonraları yaşamını alt üst edecek Tamara Omelchenko adında bir kıza ithaf etmişti. 3. Değerli okurlarım, burada yazarınızın sizlere söyleyeceği birkaç sözü olacak. Önce olayları nasıl olmuşlarsa öyle anlatacağımı bilmenizi rica ediyorum. Hatta en ufak ayrıntıları bile unutmamaya çalışacağım. Örneğin öykümüzün kahramanlarının dış görünüşleri, iç dünyaları, duygusallıkları ve benzeri gibi. Sırası gelmişken söyleyeyim. Duygusal motifler bana göre olmadıkları halde, yeri geldikçe onlardan söz edeceğim. Tamara, Apollon'un resmine bakıp bakıp ağlıyor mu? Yazacağım. Onun yırtık ceketini mi yamıyor? Yine yazacağım. Hatta halası Adelaide'nin yeğeninin giysilerini satışını bile anlatacağım. Kim bilir şimdi siz, bu çok az kullanılan Tamara ve Apollon adları da nereden çıktı diyeceksiniz. Belki de bunu yazarın kulağa hoş gelsin diye uydurmuş olabileceğini sanacaksınız. Hayır, bunlar öykümüzün kahramanlarının gerçek adları. Büyük Prolomnaya sokağında 17 yaşına basmış genç kızların çoğunun isminin Tamara ya da Irina olduğunu önceden belirtmeliyim. Bunun da bir nedeni var, onu da anlatayım. Bundan 17 yıl önce bu kente bir süvari alayı yerleşmişti. Alayın birbirinden yakışıklı subayları, kentlilerin, özellikle hanımların işten sevgisini kazanmışlardı. Valinin gösterişten hoşlanan hanımı, centilmen süvarilere kibarlık olsun diye, o yıl doğan kızların hemen hepsine Tamara ya da Irina gibi romantik adlar vermişti. Apollon Perepençuk, işte o başarı dolu mutlu yıllarda Tamara Omelchenko'ya bir görüşte aşık olmuştu. Tamara henüz 18'ine basmamıştı. Güzel değildi. Çok güzeldi. Ölçülü vücut hatlarına, soylu görünüşüyle akar gibi yürüyüşünü de katarsanız bana hak vereceksiniz. Bu büyüleyici dilberle karşılaşan kim olursa olsun, nerede olursa olsun ona ''Puf böreğim, francalam'' demeden edemezdi. Sonra da döner, ardından uzun uzun bakardı. Tamara da Apollon'u sevmişti. Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı yeni başlamıştı. İlk karşılaşmalarında ikisi de ordu evinde bir balodaydılar. Alt dudağını hafifçe ısırmış, çok soylu bir görünüm içindeki Apollon, Tamara'yı birden çarpmıştı sanki. Tamara'nın el değmemiş tazeliği de Apollon'un aklını başından almıştı. Özellikle o gün Apollon çok formundaydı. İçinden fışkıran esinle, piyano tuşlarına olanca gücüyle vurduğunun farkında bile değildi. Az sonra nöbetçi astsubay ona, subayların kafalarının şiştiğini ve biraz daha yavaş çalması gerektiğini hatırlattı. O anda Apollon, aslında nasıl önemsiz ve zavallı bir kimse olduğunu anlayıvermişti. Çalgıcılık mesleğiyle sevmeye hakkı olmadığını düşünmüştü. Artık piyanodan çıkan sesler, sadece onun bu umutsuz üzüntüsünü dile getiriyorlardı. Tamara, önemli kişilerle vals yaparak, mazurka yaparak dönerken, bakışlarını bir an olsun Apollon'un anlamlı yüzünden ayıramıyordu. Sonunda genç kızlık utancını bir kenara itip ona yaklaştı. Ondan içli bir parça çalmasını rica etti. Apollon, ''Anılar sarınca beni'' valsini çaldı. Bu vals her şeyi halletmişti. İlk aşkın sarsıntısı içindeki Tamara, piyanistin ellerini alıp dudaklarına götürdü. Bu olay birden tüm ordu evinde duyuldu. Merakını saklama gereğini duymadan, onların yanlarından geçen herkes kıs kıs gülüyordu. Hatta aşağıda, vestiyerde, gitmek için giyinenler, kürklerini yeniden çıkarıp işittikleri doğru mu diye yukarı çıktılar. Kendi gözleriyle görmeseler inanacakları yoktu. Değerli okurlarım, işte bu sevi böyle başladı. Apollon ve Tamara tatil günleri Prolomnaya sokağında buluşuyorlar, akşama dek geziyorlardı. Beraberken sevilerinden, birbirlerini tanıdıkları o unutulmaz akşamdan konuşurlardı hep. Bir de en ufak bir ayrıntıyı bile kaçırmadan süslüye püslüye anlatışları vardı ki sormayın gitsin. Bu böyle sonbahara kadar sürdü. Ama Apollon Semyonovich Perepençuk bir buket çiçek ve bir kutu şekerle ona evlenme önerisiyle geldiğinde hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşacağını nereden bilebilirdi? Tamara olgun bir kadın sağduyusuyla annesinin ve büyüklerinin ısrarlarına karşı durmuş, bu öneriyi kabul etmemişti. Apollon'a tertemiz duygularla bağlı olduğum ve onu sevdiğim doğrudur anneciğim. Fakat bu onunla evlenmemi gerektirmez, diyordu. Ünlü bir piyanist olduğunda karısı olması için ben onun ayağına gideceğim. Ayrıca Apollon'un ailesini geçindirecek kadar uğraşında ilerleyeceğine de inanıyorum. Bu konuşmayı dinlerken Apollon yaşamında ilk kez başını öne eğiyordu. Akşama dek Tamara'nın ayaklarına kapanıp ağladı. Anlatılmaz acı ve tutkuyla öptü onları. Fakat Tamara kararlıydı. Birçokları gibi yaşantısını yokluk içinde sürdürmeye hiç niyetli değildi. Güvencesiz bir gelecekten korkuyordu. Apollon Perepençuk çaresiz evine dönmüştü. Birkaç gün kendine gelemedi. Hırsla hangi yoldan tanınmış bir piyanist olabileceğini tasarladı. Eskiden uzansa alabileceği başarı şimdi ona çok uzaklarda görünüyordu. Çeşitli planlar kuruyordu. Uğraşını bırakıp başka bir kente yerleşmek ve müzik dışında mutluluğu aramak. Başka bir alanda yükselmek. Örneğin pilot olup sevgilisinin evine burgulu dalışlar yapmak. Ona göre iş mi yoktu canım? Yeni bir buluş yapabilir, gezgin olup bilmediği ülkelere yolculuk edebilir, hatta operatör bile olabilirdi. Fakat bunlar sadece tasarıydılar. Hayal gücünün enginliğine kendisi de gülüyordu. Anılar sarınca beni, valsini basmaları için Petersburg'a gönderdi. Fakat postada mı kayboldu yoksa sahtekarın biri, benim bestem diye kendine mi mal ettiği ne olduysa oldu, yapıtı yayımlanmadı. Bestenin başka bir kopyasını çıkarmamakla Apollon hiç iyi etmemişti. Aradan epey zaman geçince valsi unutulmaya başlamıştı. Bereket versin ki bu parçayı çok seven Adelaide hala onu belleğine iyice işlemişti. İkinci yapıtı öylesine bir fantaziyi bir türlü bitiremiyordu. Apollon artık yaratıcılık gücünü yitirmişti. Avrupa'daki savaş gittikçe yayılınca Apollon Perepençuk'u askere aldılar. İlk önceleri üzüldü ama sonradan başka bir alanda yükselmek için iyi bir fırsatın çıktığını düşünerek avundu. 1916 yılının Aralık ayında Apollon sevgilisine Allah'a ısmarladık demeye gitti. Ayrılışlarını görenlerden en taş yürekliler bile ağlamıştı. Apollon vedalaşırken Tamara'ya ''Ya senin istediğin gibi ünlü bir kişi olarak dönerim ya da hiç dönmem.'' demişti. Sonra coşkuyla ''Savaş değil, hiçbir şey benim bu amacıma engel olamaz.'' diye eklemişti. Gözyaşları arasından ona gülümseyen Tamara ''Sevgilim, sana sonsuz güvenim var. Biliyorum söylediklerinin hepsini yapacaksın. İşte o zaman ben yalnız senin olarak ikimizin mutluluğundan başka bir şey düşünmeyeceğim.'' dedi. 4. Apollon Perepençuk orduya katılalı 4 yıl olmuştu. Bu sırada dünyada olan büyük sosyal değişiklikler geniş ölçüde eski yaşam anlayışını da sarsmıştı. Ayrıca çok iyi ve kültürlü bir insan olan ve okullara kol kanat geren Kuzma Lvovich Garyushkin tifüsten ölmüştü. İçkiye düşkünlüğü aptallık sayan Semyon Semyonovich Petuhov da yaşamıyordu. Bizim sağlık memuru Fedor Perepençuk'un ölümü de bu döneme rastlar. Başlayan devrim birçok şeyi değiştirmişti. Herkes yaşama hakkı için kavga veriyordu. Elbette bu kargaşada Apollon Semyonovich Perepençuk'u Tamara ve halası Adelaide'dan başka kimse anımsamazdı. Belki birkaç genç kızın hayalinden piyanist olarak değil de romantik bir kahraman olarak geçmiş olabilir. Yeni yaşam koşullarında artık kimse Apollon gibi çalgıcılara gereksinme duymuyordu. Onun uğraşını da ölmüş sayabilirdiniz. Salomon Belenki diye bir orkestra şefi türemişti. Kendisinden başka orkestrada iki keman, bir konturbas, bir de violensel vardı. Şimdi tüm gece toplantılarında ve balolarda yalnız onlar çalıyorlardı. Salomon'u sevmeyen yoktu. Kentliler bugüne değin kemanla onun gibi oynayanı görmemişlerdi. Son moda dans parçalarını çalarken pisttekilere sevgiyle göz kırpmasıyla, neşe saçan canlılığıyla herkesin kalbini kazanmasını bilmişti. Çağdaş bir sanatçıydı da. Apollon'u hemşerilerinin bel bazı eşyalarını satılığa çıkarmıştı. Artık ondan Adelaide Perepençuk ve Tamara'da umutlarını kesmişlerdi. Kim bilir nerede öldü diye düşünüyorlardı. Adelaide hala kapısına satılık eşya levhası asmıştı. Halası Apollon'un az yıpranmış iki pantolonunu, kadife ceketini, kravatını, yeleğini ve daha bazı eşyalarını satılığa çıkarmıştı. Oysa bu sırada Apollon başının altında eşya torbası olduğu halde kara vagonda geliyordu. Vagon hınca hınç asker doluydu. Apollon hasta gibi görünüyordu. Korkunç derecede değişmişti. Sırtında yırtık, yanmış bir kaput vardı. Bol bir haki pantolonun altından postalları göze çarpıyordu. Sesi kısılmıştı. Onu bu haliyle kim görse tanıyamazdı. Hatta o hafifçe ısırdığında dikkati çeken alt dudağı bile klarnet çalmaktan yayılıp sarkmıştı. Hiç kimse zavallının başından neler geçtiğini öğrenemedi. Gerçekten kötü şeyler olmuş muydu? Aslında olmamıştı. Ama 1000 kişiden ancak 2 kişiyi ayakta bırakan, ötekileri silip süpüren ağır yaşam koşulları kuşkusuz onu da etkileyecekti. Kendisi de kimseye 5 senelik yokluğunda neler yaptığını anlatmamıştı. Hele ünlü bir kişi olmak için ne gibi bir çaba gösterdiğinden hiç söz etmiyordu. Beraberinde getirdiği klarnet, meraklılara yine müzikle uğraştığı hakkında bir fikir verebiliyordu. Büyük bir olasılıkla alay bandosunda klarnetçiydi. Bu uzun süre içinde kimseye mektup falan da göndermediğinden yine kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bilinen bir şey varsa o da zavallının aç ve hasta olarak dönmesiydi. Dış görünüşü de tamamen değişmişti. Alnındaki kırışıklarla, sarkmış burnuyla, sönmüş gözleriyle, eğik başıyla sanki o eski Apollon gitmiş, yerine başka birisi gelmişti. Kimse görmesin diye trenden halasının evine hırsız gibi gelmişti. Hoş, görseler de tanıyamazlardı ya. Eve girince, usturasına varıncaya dek tüm eşyasının satılmış olduğunu görmesi Apollon'a çok dokundu. Halasının ağlayarak özür dilemelerini ilgisizce ve iğrenerek dinledi. Yalnız kadife ceketini bir kez daha sordu. Sonra hiç sesini çıkarmadan evden çıkıp Tamara'ya yollandı. Apollon, Büyük Prolomnaya sokağında soluk soluğa Tamara'ya koşuyordu. Bir şey düşünmüyordu. Sokağın tüm köpekleri yolunu kesip havladılar. Birkaçı da paçasına yapıştı. Biraz daha çaba derken işte sevgilisinin evindeydi. Apollon kapıyı yumrukluyordu. Tamara onu görünce korktu. Bir an önce başından geçenleri öğrenmek istiyordu. Hoş, yırtık gömleğine, çökmüş yüzüne bakınca bir şeyler sezinlemişti zaten. Apollon ayakta sessizce duruyor, ne düşündüğünü anlamak için Tamara'nın gözlerinin içine dikkatle bakıyordu. Fakat onlardan kendine göre bir anlam çıkaramıyordu. Böylece tek söz söylemeden birbirlerinin karşısında bir süre daha durdular. Sonra ne diyeceğini bilmeden Apollon Tamara'nın dizlerine kapanıp ağlamaya başladı. O da hıçkıra hıçkıra, burnunu çeke çeke çocuk gibi ağlıyordu. Sonunda Tamara bir koltuğa çöktü. Apollon anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak onun dizi dibinde oturuyordu. Tamara, Apollon'a tepeden tırnağa bir kez daha bakınca yüreği burkuldu. Kalkıp iğne iplik getirdi. Apollon'dan ipliği iğneye geçirmesini rica etti. Arada sırada ''Bunları da mı görecektim?'' dercesine başını sallaya sallaya onun yırtıklarını dikmeye koyuldu. Fakat yazarınız böyle duygusal sahneleri süsleye püsleye size iletecek kadar çocuk değildir. Bununla beraber sevgili okurlarıma Tamara'nın Apollon'un dağınık saçlarını taramasını, havluyla yüzünü kurulayıp leylak kolonyası dökmesini söylemeden edemeyeceğim. Ben aslında öykümüzün kahramanı Perepençuk'un ruhsal yönüne değinmek niyetindeyim. Tamara'nın bu inceliklerini Apollon, ''Demek ki beni hala eskisi gibi seviyor.'' diye yorumladı ve kollarını almak için ona atıldı. Tamara suratını asıp geri çekildi. ''Azizim Apollon Semyonoviç, galiba ben vaktiyle size gereğinden fazla değer vermiş olmalıyım.'' dedi. ''Genç kızlık saçmalıklarımı ciddiye almasanız iyi edersiniz.'' Apollon onun söylediklerini güçlükle anlamıştı. Yerinden kıpırdayamıyordu. Tamara kalkmış, çok gücenik bir hava içinde, ''Belki buna ben neden oldum. Ama sizinle kesinlikle evlenemem.'' diye açıkça kararını bildiriyordu. Apollon eve döndüğünde geçen günlerin bir daha geri dönmeyeceğini ve eski çocuksu yaşamının gülünçlüğünü iyice anlamıştı. Üne kavuşmak ve tanınmış bir müzisyen olma tutkusu çocuksu ve gülünç değildi de neydi? Apollon bir de tüm yaşantısını geçmesi gereken şekilde geçirmediğini ve geride kalan bu yaşantıda söylenmesi gerekeni söyleyemediğini anlamıştı. Fakat hala ne yapacağını bilemiyordu. Yatarken bir zamanlar sağlık memuru rahmetli Fedor Perepençuk'un yaptığı gibi acı acı gülümsedi. Olayların aslına inmek, yani gerçeği bulmak çabası içindeydi. 5. Çok geçmeden Apollon yoksullaştı. Buna sefaletin pençesine düştü desek daha doğru olacak. Üstelik işlerin yoluna gireceğine dair en ufak bir belirti yoktu. İlk geldiğinde de gerçi meteliksizdi. Ama o zaman yoksulluğunu kabullenmiyordu. Şimdi halasına açıkça, ''Kilise dilencileri gibi 5 parasızım.'' diyebiliyordu. Suçluluk duygusu içindeki hala onu avutmak istiyordu. Yüreklendirmek istiyordu. ''Neden böyle kendini salıveriyorsun? Dur bakalım, ''Henüz her şeyi yitirmiş sayılmazsın. Önünde hala uzun yıllar var.'' diyordu. ''Sattığım koyu yeşil kravatının yerine sana gece tuvaletimin korsajından leylak renginde nefis bir kravat dikebilirim. Kadife ceketinin tıpkısını. Bayan terzisi Rıpkin'e gidelim, sana diktireyim.'' Apollon Perepençuk hiçbir şey demeden gülümsüyordu. Eski yaşamına dönmek için en ufak bir girişimde bulunmuyordu. Hele Salomon Belenki Orkestrası'nın çok tutunduğunu öğrendikten sonra buna hiç gerek yoktu. Oysa ne düşler ne tasarılarla dönmüştü. Şimdi Şef Salomon Belenki ile satılmış kadife ceketi. Onu da sessiz bir seyirci yapmışlardı. Bütün gün evde yatıyor, arada sırada sokağa izmarit toplamaya ya da geçen birinden bir sarımlık tütün dilenmeye çıkıyordu. Yemeğini Adelaide hala veriyordu. Bazen yataktan kalkar, klarnetini bez kılıfından çıkarır çalardı. Çaldığı parçalarda ses uyumu, ritim ve motiften eser yoktu. Korkunç bir hayvan böğürtüsü odayı inletirdi sanki. Onun her çalışında Adelaide hala yüzünü ekşitir, sonra dolaptan büyük bir çangırtıyla çeşitli ilaç şişesi ve kavanozları çıkarır, içlerinden bazılarını içer ya da burnunu çeker, böylece iniltili, derin bir uykuya geçerdi. Apollon Semyonovich klarneti bırakınca yatıp düşüncelere dalardı. Düşündükçe vaktiyle Fedor Perepençuk'un zihnini kurcalayan şeylere takılırdı aklı. Kimi zaman bazı görüşlerinde adaşından hiç de geri kalmazdı. O da insanın hamam böceği ve guguk kuşu gibi gereksiz bir yaratık olduğu kanısındaydı. İnsanlık, mutluluk ve rahata erinceye dek, bizim gibi acı çekenler kalmayıncaya dek, yaşamı yenileme çabası içinde olmalıdır, diyordu. Nasıl yaşanması gerektiğini şimdi anlıyordu. Belli belirsiz bir düşünce beyninde birden parlıyor, sonra sönüyordu. Bir keresinde halasına, ''Ne diyorsun hala? Ruh var mı?'' diye sormuştu. ''Var,'' dedi halası. ''Elbette var. Peki maymunu alalım. Şu bizlere çok benzeyen maymunu. Hem insandan geri kalır bir yanı da yok yani. Ne dersin hala? Maymunda da ruh var mı? İnsana bu kadar benzediğine göre ben var derim.'' Apollon Perepençuk ansızın heyecanlandı. Onu şaşırtan bir şey vardı. ''O zaman izin verirsen hala, bazı yönleriyle maymundan üstün olan köpekte de ruh olmalıdır.'' dedi. ''Köpekte olunca kedi de niye olmasın? Kedi de varsa kuşkusuz farede, sinekte, hatta solucanda bile ruh var demektir.'' Halası, ''Sus, zındık, günaha giriyorsun.'' dedi. ''Ne günaha girmesi? Ben olayları saptırıyorum. Bir solucanı alıp ikiye bölünce her parçası ayrı ayrı yaşar. Doğru değil mi? Size göre ruh da ikiye bölünmüş oluyor. Öyle mi? Her parçada ayrı ruh. Bak bu çok komik.'' Hala korkuyla Apollon Perepençuk'a bakarken "Sus!" diye haykırdı. "Susmuyorum. İnsan da solucan da doğup öldüğüne göre ruh mu hepsi masal. Aralarındaki ayrıcalık insanın uydurma kalıplar içinde yaşamını sürdürmesidir. Oysa insan daha başka türlü yaşamalıdır. Fakat nasıl yaşamalıdır? İşte anlat dese Apollon halasına bunu anlatamazdı. Sadece bir türlü dile getiremediği bir duygu vardı içinde. Ayrıca düşüncelerindeki değişiklikler de onu az etkilememişti. Bir şeyler anladığının farkındaydı. Sonra yeniden hepsi zihninde birbirine dolanıyordu. Geçirdiği günlerin ömürden sayılmayacağını, şimdiki duruma düşmemek için başka bir yol denemiş olması gerektiğini, fakat artık oyunu kaybettiğini ve yaşamın onsuz sürmekte olduğunu Apollon apaçık görüyordu. Birkaç gün odasında bu düşüncelerle çalkandı durdu. Sinirlerinin en gergin olduğu bir gün halası ona bir mektup uzattı. Bu mektup Tamara'dandı. Tamara mektubunda şuh bir kadın cilvesiyle lirizmle duygusallığı birleştirmesini becermişti. Yakında Globe adında tanımadığı bir tüccarla evleneceğini yazıyordu. ''Böyle bir adım atmadan önce bunu sana bildirmekle ardımda kötü bir ad bırakmak istemedim.'' diyordu. ''O kaba davranışımın sana ne öldürücü bir darbe olduğunu sonradan anladım.'' diyerek Apollon'dan özür diliyordu. Apollon mektubu bitirince bıyık altından gülümsedi. Tamara'nın onun kendisi yüzünden mahvolduğuna inanmış olmasına şaştı. Bunları düşünürken Apollon birden uğrunda mahvolduğu Tamara'nın da gereksizliğini çok net olarak gördü. Daha sonra mahvının nedenini Tamara'da değil, insana yaraşır bir ömür geçirmemiş olmasında buldu. Ve yeniden düşüncelerine koyu bir sis perdesi indi. Hemen koşup Tamara'ya onun suçlu olmadığını, kendisinin suçlu olduğunu ve hatalı davrandığını söylemek istedi. Fakat hatasının nerede olduğunu iyice saptayamayınca gitmekten caydı. 6. Apollon Perepençuk o mektuptan bir hafta sonra Tamara'daydı. Bir gün sessizce giyinip halasına başının ağrıdığını, kentte şöyle bir dolaşmak istediğini söyleyerek evden çıktı. Tamara'ya uğramayı aklının kenarından geçirmeksizin sokaklarda avare avare dolaşıyordu. İnsanın dünyada gereksizliği hakkındaki saplantısı onu hiç rahat bırakmıyordu. Ahşap evlerin ışıklı pencereleri önünde duruyor, içeri bakıyordu. İnsanların nasıl ve niçin yaşadıklarını yakından görüp anlamak istiyordu. Evlerde masaya oturmuş adamlar, semaveri çevrelemiş kadınlar ve çocuklar vardı. Kimi erkekler kağıt oynuyor, kimileri de somurtarak ateşe bakıyorlardı. Kadınlardan bir kısmı bulaşık yıkıyor, büyük bir çoğunluğu da ağızlarını açarak sessizce bir şeyler yiyip içiyorlardı. İki yanında uzanan pencerelerden Apollon onların ağız şapırtılarını duyar gibiydi. Böyle baka baka bir evden ötekine geçerken birden kendini Tamara'nın evinde buldu. Sonra onun yatak odasının penceresine sokuldu. Tamara bir divana uzanmıştı. Galiba uyuyordu. Apollon neden yaptığını bilmeksizin camı tıklattı. Tamara ürperip kalktı. Kulak kesildi. Karanlıkta camı vuranın kim olduğunu öğrenmek için pencereye yaklaştı. Bir şey göremiyordu. "Kim o?" diye seslendi. Apollon Semyonovich yanıt vermedi. Sokağa fırlayan Tamara onu görünce içeri aldı. Bir yandan da "Neden geldin? Mektupta ben sana her şeyin bittiğini yazmamış mıydım? Özür de diledim. Daha ne istiyorsun?" diye onu azarlıyordu. Apollon Tamara'nın güzel yüzüne bakınca ona kendisinin suçlu olduğunu ve hatalı davrandığını söylemekten caydı. Çünkü Apollon'un kederinden kendine sevinç ve gurur payı çıkaran Tamara, bu sözlerin anlamını kavrayamaz ya da kavramak istemezdi. Gitmek istedi. Fakat o sırada onu durduran bir şey oldu. Odanın ortasında dururken içini rahatlatan şeyi bulmak istiyordu. Sonra anlamsız bakışlarla odayı gözden geçirerek çıkıp gitti. İki mahalleyi yürüyerek geçti. Şapkasını başına geçirirken durup kendi kendine ''O neydi öyle?'' diye sordu. Tamara'nın odasındayken içinde Tamara'yı unutturan fakat kendini mutlu eden bir düşünce ışığı parlamıştı. Daha doğrusu bu, her şeyi apaçık aydınlatan, ferahlatıcı bir sonuçtu. Az önce konuşulanları ve olanları en küçük ayrıntısıyla anımsamaya çalışıyordu. ''Alıp başımı buralardan gitsem mi? Hayır. Yoksa söyleyeceklerimi mektupla mı yazsam? Olmaz.'' diye Apollon kendi kendine konuşuyordu. Apollon sevinçten uçuyordu. Apollon unutmuştu. Geri dönüp Tamara'ya gitti. Yeniden yanına girip içinde parlayan düşünce ışığını netleştirmek istiyordu. Kapıya yaklaşıp çalmak istedi. Fakat hayretle kapının açık olduğunu gördü. Demek ki çıkınca ardından kapatmamışlardı. Kimseye görünmeden koridoru sessizce geçti ve Tamara'nın odasına ulaştı. Tamara Omelchenko yastığa kapanmış ağlıyordu. Elinde Apollon'un fotoğrafı vardı. Öykümüzün burasında okuyucu da bol bol ağlayabilir. Fakat daha önce de söylediğim gibi bana vız gelir. Ben tarafsızlığımı koruyarak daha sonra neler oldu onu yazmaya bakarım. Apollon Perepençuk Tamara'ya, elindeki fotoğrafa, pencereye, çiçeklere, kuru ot dolu vazoya bakınca birden aradığını bulmuşçasına "Tamam." dedi. Tamara onu görünce irkilerek haykırdı. Apollon dönüp giderken mutfaktan çıkan birinin kendisini izlediğini fark etti. Az sonra Apollon Prolomnaya sokağında koşuyordu. Düşüp gevşek karın içinde yuvarlandı. Kalkıp yeniden koşmaya başladı. Koşarken "Tamam, buldum!" diye bağırıyordu. Soluğu kesilinceye dek koştu. Şapkasını düşürmüştü. Aldırmıyordu, koşuyordu. Bu sessiz gecede yalnız onun ayak sesleri işitiliyordu. Artık kentin dışında olmalıydı. Bir köyün çitleri, samafor, kulübeler, su kanalı derken demir yoluna kadar gelmişti. Apollon Perepençuk yorgunluktan yere düştü. Biraz süründü. Sonra raylara kapanıp uzandı. durmadan aynı sözleri yineliyordu. ''Tamam, buldum. Tamam, buldum.'' Yumuşak karda yatarken kalbi bir ara duru gibi oldu. ''Ölüyorum.'' diye düşündü. Elinde fener, birisi iki kez Apollon'un yanından geçti. Üçüncü geçişinde onun böğrüne tekmeyi indirdi. ''Bana bak, neye yatıyorsun burada?'' dedi. Perepençuk susuyordu. Köylü çok korkmuştu. ''Neye yattığını soruyorum, anlamadın mı?'' diye bağırırken elindeki fener titriyordu. Apollon başını kaldırıp doğruldu. İniltili bir sesle ''Sevecen insanlar, iyi insanlar.'' dediği işitiliyordu. Korkusu geçen köylü artık bağırmıyordu. ''Hangi insanları sayıklıyorsun?'' dedi. ''Bir şey mi tasarlamıştın yoksa? Kalk benim kulübeye kadar gidelim. Ben buranın makasçısıyım.'' Köylü onun koluna girip kulübesine götürdü. Apollon Perepençuk sürekli olarak ''Sevecen insanlar, iyi insanlar.'' diye sızlanıyordu. Kulübenin içi çok havasızdı. İçeride bir masa, bir semaver, bir de lamba vardı. Masada paltosuyla bir köylü oturuyordu. Bir kadın kıskaçla şeker kırıyordu. Perepençuk hemen önündeki peykeye çöktü. Dişleri birbirine vuruyordu. Makasçı paltolu köylüye göz kırparken Perepençuk'a yeniden niye orada yattığını sordu. ''Kendini mi öldürmek istiyordun? Yoksa sabotaj mı yapacaktın?'' Paltolu köylü ''Demek rayda yatıyordu.'' dedi. Makasçı ''Evet, rayda yatıyordu.'' dedi. ''Fenerle geçerken bir de baktım ki yüzü koyun uzanmış demir yolunda yatıyor. Çocuk gibi de suratını rayların birleştiği yere sokmamış mı? Öyleyse bu namussuzun biri desene.'' O sırada söze karışan köylü kadın ''Böyle konuşamazsın.'' diye onu tersledi. ''Baksana titreyip duruyor. Herhalde keyfinden titremiyor.'' Sonra Apollon'a bir bardak çay uzattı. ''Al, iç şunu. Belki kendine gelirsin.'' dedi. Apollon dişleri bardağa çarpa çarpa çayı yudumlarken bir şeyler gebeliyordu. ''İyi insanlar.'' Makasçı paltolu köylüye yeniden göz kırptı. Dürterek ''Bak sırayla sorunca nasıl konuşacak?'' dedi. Apollon Semyonoviç kıpırdamadan oturuyordu. Makasçı sesini sertçe yükseltip ''Bana bak, nüfus sayımındaymış gibi sorduklarıma bir yanıt ver.'' dedi. ''Soyadın ne?'' ''Perepençuk.'' dedi Apollon. ''Kaç yaşındasın?'' 32. Sevinen köylü, ''Olgun bir yaş.'' dedi. ''Ben 51 yaşındayım. İşsiz misin?'' ''Evet, işsizim.'' Tekrar göz kırpan makasçı gülmeye başladı. ''İşte bu kötü.'' dedi. ''Peki elinden bir şey geliyor mu? Bir uğraşın var mı?'' ''Yok.'' ''Bu da fena. Bir iş yapmadan yaşanır mı hiç? İnsanın kesinlikle bir sanatı olması gerek. Bak ben hat bekçisi ve makasçıyım.'' Kadro kısıtlaması falan derken beni sepetlediklerini düşün. Aç mı gezeyim yani? Niye aç gezecekmişim? Kunduracılıktan anlıyorum. Kunduracılık yaparım. Kolumun kırıldığını düşünün. Yine dert etmem kendime. Dişimle sicim çekerim. Böyle bir baltaya sap olmadan yaşanmaz. Paltolu köylü alayla, ''Canım bunlar soylu kişiler.'' dedi. ''Beş para etmezler. Hele sıkıntıya hiç gelemezler. Sonunda leşleri demir yollarında çürür.'' Apollon Perepençuk gitmek istiyordu. Makasçı bırakmadı. ''Otur, ben sana güzel bir iş bulacağım.'' dedi. Paltoluya göz ederek, ''Vasya, şunun yanına alsana. Senin işinin öyle bir güçlüğü yok. Bu da yapar.'' dedi. ''Olur, gelsin. Bana bak arkadaş. Blagoveshchenskoye mezarlığına gel. Müdürü, yani beni görmek istediğini söyle.'' Onları dinleyen kadın, ''Bakarsın bir şey çıkar. Şimdi seninle gelse daha iyi değil mi, Vasya?'' diye sordu. Vasya bu öneriyi de kabul etti. Kalkıp şapkasını giydi. ''Gidiyor muyuz?'' dedi. Sonra Apollon Perepençuk'la birlikte çıktılar. 7. Apollon Perepençuk yaşamının üçüncü ve son dönemine başlıyordu. Görevi mezarcılıktı. Şimdilik kadrosuz çalışacaktı. Bir yıl kadar çalıştıktan sonra Apollon Semyonoviç korkunç değişti. Sarı tozlukları ve yarım paltosuyla mezarlıkta evindeymiş gibi dolaşırdı. Göğsündeki bakır levhada No 3 yazısı vardı. Dinlenmiş yüzünden mutluluk akıyordu. O eski kırışıklıklardan, çillerden, lekelerden eser kalmamıştı. Burnu da önceki biçimini almıştı. Yalnız gözlerini bazen bir şeye, daha doğrusu o nesnedeki bir noktaya diker, öylece dalar giderdi. Bu sırada yanında top patlatsalar duymazdı. Apollon Perepençuk o anda boşa harcanmış geçmişini anımsardı. Aydınlık yüzünü hüzün kaplardı. Arada sırada esen bu geriye dönüşler onun isteği dışında oluyordu. Düşünmek istemiyor, aklında geçmişle ilgili ne varsa kovalıyordu. Keşke şunları da yapsaydım diye şimdi dövünmenin bir yararı olmadığını biliyordu. Üstelik bundan önceki yaşamında gerçekten yanılıp yanılmadığı da tartışma götürürdü. Belki de yalnız insanların çok azına gülümseyen katı yaşam, normal olarak ona da kısa bir mutluluğu çok görmüştü. Artık bu acılar uzakta kalmıştı. Apollon Perepençuk'un yüzünden ışıltılı gülümsemesi hiç eksilmiyordu. Mezar kazıp onların duvarlarını düzeltirken yeni, güzel ve sessiz yaşantısının sevincini duyardı. Yaz günleri arka arkaya 2-3 saat çalıştıktan sonra otların ya da az önce yığılmış taze toprağın üstüne uzanır, kıpırdamadan pamuk yığını bulutları seyrederdi ya da gözleriyle uçan bir kuşu izlerdi. O da olmasa yaşlı çamların tatlı hışırtısını dinlerdi. Duygulanan Apollon tüm ömründe bir kez olsun bu denli mutlu olmadığını düşünürdü. Eskiden yeni atılmış toprağın sıcak olacağını ve bir Fransız parfümünden daha iyi kokacağını nereden bilebilirdi? Çünkü o zamanlar ne otta ne de toprakta yatmıştı. Daha sonra gözleri parlayarak güler, "İşte şimdi yaşıyorum," derdi. Bir gün Apollon Semyonovich Perepençuk, Tamara Omelchenko'yu tanımadığı ve oldukça yakışıklı biriyle kol kola gördü. Konuşa konuşa Ksenia Blajenneva patikasında gidiyorlardı. Apollon, mezarların ve haçların arkasına saklanarak bir süre onları izledi. Bu hüzünlü yerde sevgililer epeyce dolaştılar. Sonra kırık bir kanepeye çöküp birbirlerinin ellerini avuçladılar. Apollon sessizce oradan ayrıldı. Bu Apollon'un Tamara Omelchenko'yu son görüşüydü. Apollon, gürültüsüz, sade ve rahat günlük yaşamını sürdürüyordu. Çalışıyor, yiyor, içiyor, otlara uzanıp uyuyordu. Bazen beceriksiz ellerden çıkmış, dokunaklı mezar yazıtlarını okurdu. Ya da unutulmuş bir mezarın üzerine oturur, hiçbir şey düşünmeden yorgunluk giderirdi. Eylül'ün 19'unda Apollon Perepençuk yeni bir mezar hazırlarken kalp sektesinden öldü. Bundan tam 2 gün önce, yani 17 Eylül'de, Tamara Gulop'ta doğum yaparken ölmüştü. Apollon Semyonovich Perepençuk öldüğünde bunu bilmiyordu. Son.